Вітаю перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача з жыццёпісу вялікага князя Вітаўта. Пасля няўдалага штурму Комтур, правадыр паходу, зразумеў: гэты замак ён зараз не возьме. Мала людзей, мала харчовых прыпасаў, мала часу. Калі затрымацца яшчэ на некалькі дзён, то можна трапіць пад удар літоўскай падмогі. А не дай бог, сам вялікі князь наедзе з адборным войскам. І вось крыжакі кіруюць дамоў, у прусы, яны вязуць параненых і здабычу вядуць палонных. Пройдуць стагоддзі, і археолагі падчас раскопак будуць знаходзіць сляды той сечы. Вялізныя, старанна абчасаныя каменныя ядры ад балістаў, дэталі лука ці арбалета, важкія сталёвыя наканечнікі арбалетных стрэлаў. Аўтару гэтых радкоў давялося ўдзельнічаць у раскопках аднаго з такіх замкаў у горадзе Ліда. Там сярод знаходак быў конскі чэрап, у які глыбока і ўчэпіста ўрэзаўся арбалетны болт. Так яго і перадалі ў музей. Рэчы з археалагічных раскопак, да яшчэ скупыя радкі крыжацкай хронікі, вось амаль усё, што дайшло да нас ад тых далёкіх падзей, ад людзей, якія былі іх непасрэднымі ўдзельнікамі. Але нават з самых сціслых, нешматслоўных апісанняў храністаў мы адчуваем напоўненасць тагачаснага жыцця, адчуваем дух сярэднявечча. Вось, напрыклад, урыўкі з паведамлення аб адным з вялікіх крыжацкіх паходаў на Літву, у якім, верагодна, удзельнічаў сам храніст. У 1394 годзе хохмайстер ордэна Конрад фон Юнгінген арганізаваў выправу, якая мела мэтай адбудову знішчанага ліцвінамі замка Рыттерсвердер і напад на Вільню. Войска складалася з ордэнскіх аддзелаў, рыцараў з Францыі, Германіі, а таксама наймітаў 150 бургундскіх лучнікаў. Пакуль крыжакі сплаўляліся па невялікіх рэках да Нёмана, жамойты папярэдзілі пра гэта Вітаўта. Слухаем далей храніста 14-го стагоддзя. Магістр са сваімі людзьмі хутка плыў на ладдзях па Нёмане, дайшоў да Рыттерсвердэра, стаяў там 4 дні і чуў, як надышоў Вітаўт з вялікім войскам, які прыбыў да гэтага краю з нядобрымі намерамі і гарматамі. Ён страляў па палатках магістра, вялікага маршала, а найбольш па палатцы комтура з Балгі. Хохмайстар таксама загадаў нацэліць свае гарматы на ворага. Некалькі дзён прайшло ў перамовах і дробных сутычках. Вітаўт ухіляўся ад бітвы і перашкаджаў крыжакам адбудоўваць замак. Нарэшце ордэнскае войска, не выканаўшы першай задачы, накіравалася ў бок Вільні па самай кароткай дарозе. Далей зноў слова храністу. Схапілі аднаго ліцвіна, ад якога даведаліся, што Вітаўт стаў у лесе паміж засекамі ў васьмі далінах. Ён мае гарматы і да іх безліч боепрыпасаў, і яго войску былі жамойты. Пачуўшы гэта, хохмайстар правёў нараду, адважыўся ісці іншай дарогай цераз пушчу. Той дарогай прусакі ніколі не хадзілі і пракладалі сабе шлях і клалі масты праз дрыгву. На ноч хохмайстар стаў у нейкім вялікім лесе, дзе мала меў спакою і дзе не нашлі пашы для коней. Канец цытаты. Нарэшце крыжакі перакрочылі пушчу і выйшлі да сталіцы вялікага княства. Распачалася аблога віленскіх замкаў. Ліцвіны мужна трымаліся на сценах і выходзілі біцца з ворагам за муры. Ім дапамагаў Вітаўт, які пастаянна быў непадалёк з моцным войскам, і праз выведнікаў пільна сачыў за ўсімі дзеяннямі ворага. Храніст сведчыць: ноччу 400 чалавек ліцвінаў выйшлі з замка, каб напасці на заснулых лучнікаў ды гарматы, але сустрэлі брата. Рыцары тэтонскага ордэна, як вядома, называлі адзін аднаго братамі. Сустрэлі брата Йогана фон Штрыфена, комтура з Бранденбурга, які выйшаў у дазор, яго па-непрыяцельску пачалі біць стрэламі, але на крык, на дапамогу комтуру прыбеглі людзі з Балгі і так біліся ў ночы. Бесперапынным гарматным абстрэлам крыжакі ў некалькіх месцах разбілі замкавыя муры, але прорвацца ў замак не здолелі. Зноў піша храніст. Хацелі таксама новым ровам адвесці ваду ад сценаў замка і пачалі капаць яго, але шмат прусакоў было паранена, таму кінулі працу, пакінуўшы равы, як даўней былі. Выбілі таксама пралому муры, праз які быццам ластаўкі ліцвіны вылятаючы і вяртаючыся з дзідамі і мечамі забівалі хрысціянаў і зноў папраўлялі прабіты мур. Прыдумлялі розныя хітрасці, якімі дражнілі войска, бо беглі да шалашоў, быццам хацелі іх запаліць, і ўжо станавілі гарматы для страляння па хрысціянах. Аднаму двараніну адарвала абедзве галёнкі, другі быў забіты паганамі, і так ад камянёў і стрэлаў шмат хрысціянаў пацярпела, а войска было змушана адступіць. Крыжакі вярнуліся ў прусы без поспеху і баявой славы. Пасля гэтага паходу некалькі гадоў прайшло ў дробных сутычках, перамовах і перамір'ях. В эфіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». У 1398 годзе Вітаўт зрабіў чарговы паварот у сваёй знешняй палітыцы, скіраваўшы погляд на поўдзень. Перад гэтым ён пастараўся забяспечыць спакойна заходнія мяжы дзяржавы і дамогся мірнага пагаднення з ордэнам шляхам часовых уступак крыжакам. Непасрэдным штуршком да замірэння з рыцарамі стаў абразлівы ліст, пасланы вялікаму князю польскай каралевай Ядвігай. Гэтая жанчына ўдзельнічала ў дзяржаўных справах не менш за Ягайлу і мела не менш за яго ўлады. Яна не любіла Вітаўта найперш за тое, што той мала лічыўся з Польшчай і вёў самастойную палітыку. Раздражнёная, падбухторная сваімі дарадцамі, каралева паслала вялікаму князю ліст, у якім запатрабавала, каб Літва ў знак васальнай залежнасці заплаціла даніну Польшы. Вітаўт сабраў да сябе нараду баяраў і запытаў іх, ці згодныя яны быць пад палякамі. Абураныя ліцвіны заявілі, што іхні край заўжды быў вольны. Неўзабаве Вітаўт заключыў мір з тэўтонскім ордэнам, вядомы ў гісторыі як Салінскае пагадненне 1398 году. Салін – гэта востраў у ніжнім цячэнні Нёмана. Сюды, в атачэнне вялікай світы, з'ехаліся вялікі князь з хохмайстрам і пастанавілі. Вітаўт саступае ордэну частку земляў у Жамойці і дапамагае збудаваць 2 ці 3 замкі на мяжы, а рыцары адпускаюць з палону яго брата Жыгімонта. Вітаўт будзе дапамагаць ордэну заваёўваць Пскоў, а рыцары Вітаўту – вялікі Новгарад. Улетку 1398 году Вітаўт вадзіў свае войска ў стэп і прывёў адтуль шмат палонных татараў, якіх ён рассяліў па Літве. Нашчадкі тых палоннікаў і сёння жывуць у нас на Гарадзеншчыне ды Віленшчыне. Яны засвоілі беларускую мову, але захавалі даўнюю веру мусульманства. Новая выправа ў стэп рыхтавалася няспешна і грунтоўна. Татарскія орды былі галоўнай перашкодай да пашырэння ўплываў Літвы на паўднёвую частку Русі. Са стэпу заўжды павявала пагрозай. Напады качэўнікаў былі імклівымі і спусташальнымі. Пасля іх заставалася пустка. Вітаўт спачатку імкнуўся выкарыстаць дыпламатычныя сродкі. Ён прыняў да сябе хана Тахтамыша, які пацярпеў няўдачу ў змаганні за ўладу ў Залатой Ардзе і ратаваўся ўцёкамі. Вітаўт абяцаў хану дапамогу і сваё слова стрымаў, пройдзе час, і Тахтамыш стане татарскім уладаром.